Tu Trójka, program trzeci, jest południe, poniedziałek, 26 lutego. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Przedstawiciele sprawiedliwych wśród narodów świata spotkają się z premierem. Rozmowy za godzinę. W Sejmie posiedzenie Komisji do Spraw Amber Gold. Za chwilę połączymy się z naszym reporterem. Poznamy też pracodawców przyjaznych pracownikom. Za godzinę spotkanie szefa rządu z przedstawicielami Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Nie zgadzamy się na skłócenie Żydów i Polaków. Apelujemy, aby nasze narody budowały przymierze i przyszłość oparte na przyjaźni, solidarności i prawdzie, napisali w apelu. W apelu polscy sprawiedliwi napisali, że w czasie II wojny światowej zabito 6 milionów obywateli Rzeczpospolitej, z czego 3 miliony to polscy Żydzi. Mimo że w okupowanej Polsce za pomoc Żydom groziła śmierć, wielu się na to zdecydowało. Wielu też zapłaciło za solidarność życiem. Sprawiedliwi dodali, że jak w każdym narodzie byli też ludzie nikczemni, ale postępowali nie w imieniu polskiego narodu, a swoim własnym. Prosimy, aby nie pisać historii na nowo, czytamy w apelu, w którym podkreślono, że to hitlerowskie Niemcy wymyśliły i umieściły na terytorium okupowanej Polski obozy śmierci. Apel zakończony jest wezwaniem o empatię i rozwagę w relacjach polsko-izraelskich. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Kontrowersje wywołała niedawna nowelizacja ustawy o IPN-ie, która wprowadza przepisy, zgodnie z którymi każdy, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie III Rzeszy Niemieckiej, będzie podlegał karze. Nowela wywołała krytykę m.in. Izraela i Stanów Zjednoczonych. Ustawę w trybie kontroli następczej, czyli po podpisaniu, prezydent Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego. W Sejmie posiedzenie Komisji do Spraw Amber Gold. Gremium przesłuchuje pierwszego świadka z dzisiejszej listy. To były funkcjonariusz ABW z delegatury w Gdańsku. Jego zeznaniom przesłuchuje się Michał Fedusio. Powiedz, co świadek mówił o pracy służb w sprawie gdańskiej piramidy finansowej. Świadek, którego głos zniekształcono, zeznał, że z aktami w sprawie działań służb dotyczących gdańskiej piramidy finansowej po raz pierwszy zetknął się w sierpniu 2011 roku. Mężczyzna był w tym czasie naczelnikiem Wydziału Bezpieczeństwa Ekonomicznego Państwa, a następnie szefem pionu operacyjnego. Przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman podczas przesłuchania starała się ukazać, że przez niemal rok, gdy świadek piastował tę funkcję, działania osób mu podległych w sprawie Amber Gold były symboliczne. Czyli przypominam, sprawdzenie w bazie, urząd skarbowy i jeszcze jest kwestia zarejestrowania kwestionariusza, w którym nie ma nic. To nie chodziło o bezczynność, tylko o procedowanie takie, a nie inne. Na samym początku została podjęta decyzja, żeby informacje procedować w sposób taki, a nie inny. To znaczy jaki? W ramach procedury, która obejmowała gromadzenie informacji. Już a panu nie powiedział... aktywne działania operacyjne. Komisja do spraw Amber Gold przesłucha w trybie jawnym jeszcze jednego funkcjonariusza ABW. Następnie zeznania obydwu wezwanych osób po południu będą miały charakter tajny. O czym mówił Michał Fedusio, dziękuję za informację. Blisko 30 przedsiębiorców odebrało nagrody w konkursie Pracodawca przyjazny pracownikom. Nagrodę w Związku Zawodowego Solidarności wręczono w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Na miejscu jest Karol Tokarczyk. Powiedz, do kogo i za co powędrowały wyróżnienia. Wśród 27 nagrodzonych są m.in. podstawówki z Jędrzejowa czy Zielonej Góry, ale także przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne z Olsztyna czy spółdzielnia z Połem z Olkusza. Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda odwoływał się do dziedzictwa prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który przyznawał ten certyfikat po raz pierwszy 10 lat temu. Andrzej Duda mówił o znaczeniu prawa pracy. Pracownik zatrudniony na umowę o pracę zgodnie z zasadami prawa pracy, na umowę o pracę najlepiej na czas nieokreślony, pracownik pracujący w firmie, gdzie przestrzega się tych zasad, pracuje spokojnie, wie o tym, że ma zapewniony byt i wie o tym, że jego praca będzie wynagrodzona. Szef Solidarności Piotr Duda podkreślał, że nagrodzeni pracodawcy wychodzą ponad standardy prawa pracy. Państwo jesteście wzorem pracodawców, przedsiębiorców, bo przecież w waszych firmach są zakładowe układy zbiorowe pracy. Wychodzicie ponad standardy bezpieczeństwa, higieny pracy, bo przecież w waszych zakładach są społeczni inspektorzy pracy. Dodajmy jeszcze, że nagrodzeni zapewniają m.in. stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa czy prawa zrzeszania się w związki zawodowe. Karol Tokarczyk, dziękuję. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem prezydenta. Kończymy serwis Trójki, kolejno o 13.00. pogodnie, ale na wschodzie, południu i nad morzem będzie się chmurzyć. Tam przelotnie może sypać śnieg, na wybrzeżu i w górach silniejszy wiatr. W Suwałkach minus 11 stopni, w Krośnie minus 10, w Gdyni, Toruniu, Koninie i Legnicy minus 6, w Szczecinie minus 2 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ich bin ein Berliner. Te słowa wiele lat temu wypowiedział prezydent USA John F. Kennedy. Niektórzy twierdzą, że popełnił błąd i wyszło, że jest pączkiem. W każdym razie do dziś wielu ludzi z całego świata chce być Berlińczykami i swoje marzenie realizuje, bo Berlin to jedno z najbardziej otwartych i wielokulturowych miast Europy. Trójka. Jesteśmy połączeni. Na relacje ze stolicy Niemiec zapraszam w środę w porannym i popołudniowym wydaniu Zapraszamy do Trójki oraz w audycji Do Południa. Paulina Kozion, do usłyszenia. Na relacje zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Berlina. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Rządź miastem z nowym Nissanem Qashqai. Prowadź bezpiecznie z inteligentnymi automatycznymi światłami LED i parkuj wygodnie z kamerą 360. Nowy Nissan Qashqai. Oczekuj więcej. Wybierz swojego crossovera Nissana w wyprzedaży rocznika 2017. Zyskaj do 16 tysięcy złotych i korzystaj z wyjątkowych ofert w czasie dni otwartych od 5 do 10 marca. Nissan. Innovation that excites. Czy 5 minut wystarczy, żeby pomóc zatoką? Sprawdź. Sinumedin lek na zapalenie zatok w sprayu. Udrażnia zatoki, zmniejsza stan zapalny, działa przeciwbakteryjnie. Sinumedin. Leczenie zatok w sprayu. Aerozol do nosa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Roztwór. Mepiramina 1,5 mg, fenylefryna 2,5 mg. Przeciwwskazania. Nadrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Astma, nierzyk nosa wsychający, ciąża, karmienie piersią, wiek poniżej 6 lat. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, to już 7 minut po południu. W tym roku, jak wiemy, weszły w życie nowe przepisy kodeksu karnego, które rozszerzyły prawa osoby stosującej obronę konieczną. Chodzi o osoby napadnięte we własnym domu lub na przylegającym ogrodzonym terenie, które bronią życia bądź mienia. Broniący się naraża się na odpowiedzialność karną tylko wtedy, kiedy przekroczenie granic obrony koniecznej będzie rażące. Przy czym po ocenie sytuacji prokurator może umorzyć sprawę na etapie postępowania przygotowawczego. Zatem nie sformułuje aktu oskarżenia i sprawa do sądu nie trafi. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości, prokuratorzy mają interpretować zasady przekroczenia obrony koniecznej w sposób przychylny dla broniących się przed agresorami. O tych zmianach przypominam nieprzypadkowo. Policja wciąż szuka sprawców napadu na właściciela kantoru w Piszu. Trzech zamaskowanych ludzi rzuciło się na pana Mieczysława, by zabrać pieniądze. Wyrwali plecy, zaczęli uciekać samochodem. Napadnięty, mający pozwolenie na broń, oddał strzał. Kula rozbiła szybę. Potem strzelił jeszcze 3 razy w stronę samochodu. Ale jak sam przyznaje, nie wiem, czy trafiłem. Problem w tym, że teraz policja bada zasadność użycia broni palnej. Dziś pytanie, czy nowe przepisy o obronie koniecznej dobrze nas chronią? A moim gościem jest pan minister Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości. Witam pana, panie ministrze, kłaniam się. Dzień dobry, panie redaktorze, kłaniam się, witam państwa. Mamy nowy kodeks karny, inaczej traktujący obronę konieczną. Mamy konkretny przypadek z udziałem napadniętego właściciela kantoru w Piszu. Jest zatem, jak sądzę, dobra okazja, by porozmawiać, by zanalizować sytuację. Policjanci badają zasadność użycia broni palnej. To jest normalna procedura, prawda? Tak, oczywiście. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę, iż pierwotna kwalifikacja tego zdarzenia została zmieniona nieco na skutek wytycznych pana ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, który wydał polecenie, aby w tej właśnie sprawie wziąć pod uwagę kwestię obrony koniecznej, a nie jej przekroczenia, tak jak to pierwotnie tutaj było kwalifikowane, rozstrzygane. Także minister sprawiedliwości dostrzega tutaj potrzebę wzięcia pod uwagę kwestii właśnie obrony koniecznej. Warunkiem użycia broni jest odparcie bezpośredniego ataku. Tak jest w polskim prawie. 16 lutego po 17 przy ulicy Rybackiej w Piszu napadnięty strzelał już do uciekających napastników. Oddał 3 strzały, wcześniej 1. Mamy problem czy nie mamy? Było to odparcie bezpośredniego ataku, czy też bezpośredni atak już ustał? Kryterium jest następujące, panie redaktorze, szanowni państwo, bezpośredniości zamachu w rozumieniu tego przepisu mówimy tak długo, jak długo trwa stan zagrożenia dla dobra prawnego. Ten stan zagrożenia dla dobra trwał. Przecież ci sprawcy, napastnicy nie wyrzucili tego mienia, które zrabowali, nie zaprzestali ataku na to dobro. Przestępstwo cały czas trwało, a skoro trwało, w związku z tym użył środka, który miał w tej chwili dostępny. To, że była to broń, pistolet, to jest tylko kwestia okoliczności. Nie ma absolutnie konieczności proporcji wartości tych dóbr bronionych do wartości dóbr atakowanych. A nie będzie to każdorazowo jednak duży problem ustalenie, kiedy ustaje bezpośredni atak, a kiedy mija bezpośrednie zagrożenie życia, czy by na przykład zaboru mienia. Mnie przypomina się sprawa z 97 roku, pan minister być może tę sprawę pamięta, sprawa z Łodzi. Mieszkaniec zauważył przed domem intruzów. Jeden z nich rzucił się na niego z nożem. Gospodarz wyrwał nóż, gonił napastnika, ugodził go w pośladek. Ranny napastnik w efekcie tego ataku zmarł w szpitalu. Został skazany. Choć sąd, należy przypomnieć, złagodził nadzwyczajnie karę do 16 miesięcy, a ten pan Józef Banasiak za kraty ostatecznie nie trafił, ponieważ wcześniej przebywał w areszcie tymczasowym, zatem nabył prawo do przedterminowego zwolnienia. Jednak musiał wypłacić wdowie po zaatakowanym 2000 zł tytułem odszkodowania. Czy dziś sprawa mogłaby być potraktowana inaczej? Obrona konieczna nie może stanowić odwetu. Zawsze, jeżeli obrona konieczna wchodzi w tą fazę odwetu, gdy zamach na nasze dobro już ustał, w tym wypadku, o którym my mówimy, dotyczącym pana Skantoru, zamach nie ustał, zamach cały czas trwał, sprawcy uciekali z rabowanym mieniem, także stan zagrożenia dla tego dobra prawnego wciąż trwał. Jeżeli natomiast wydzielimy w sposób jasny fazę ataku na nasze dobro, na przykład na zdrowie, życie, mienie, jakiekolwiek dobro, a następnie sprawca, uciekając, przestał już atakować nasze dobro, przestało grozić zagrożenie dla naszego dobra z jego strony, a mimo to my dokonujemy odwetu na nim, mścimy się, wtedy dochodzi do przekroczenia granic obrony koniecznej. 3 kule posłane w stronę samochodu przez napadniętego mogły stanowić zagrożenie dla przechodniów. A jeśli stanowiły, grozi za to odpowiedzialność karna? Tutaj to, co powiedziałem przed chwilą, kryteria współmierności obrony. Jeżeli doszło do sytuacji, w której mimo zachowania tych proporcji, bo mimo niezachowania tych proporcji wartości dóbr, przecież sprawca bronił własnego dobra, który został zaatakowany. Sprawca został na początek napadnięty przez 3 zamaskowanych sprawców, prawda? Tenże pokrzywdzony, ten zaatakowany, uderzony w tył głowy, powalony, nie miał obowiązku przewidywać, jakie narzędzie mają ci napastnicy. Nie miał obowiązku przewidywać, jaką siłą dysponują, co go za chwilę będzie spotkało. Jedyną narzędzie, jakie miał, to była broń. W związku z tym tutaj decyzja musi być podjęta szybko, a wybór dostępnych środków obrony jest ograniczony. A zatem nawet sięgnięcie po narzędzie czy sposób obrony znacznie dotkliwszy nie oznacza, że obrona jest niewspółmierna. Nie oznacza przekroczenia granic obrony koniecznej. Napastnik, ten, który atakuje, musi się liczyć z tym, że ten broniący się sięgnie po wszelkie dopuszczalne środki obrony, które w tej chwili ma. Panie ministrze, jak sądzę, to jest bardzo istotna sprawa, dlatego tyle czasu tej sprawie poświęcamy, ponieważ efekty, jak sądzę, dochodzenia, ewentualne zarzuty dla Mieczysława Skrzatka, no, będą jednak przesłanką, wskazówką na przyszłość dla wszystkich, dla tych, którzy się bronią i dla tych, którzy granice obrony koniecznej wyznaczają, czy też oceniają. Czy w świetle nowych przepisów kodeksu karnego fakt, że napadnięty w Piszu działał, no, zapewne pod wpływem silnego wzburzenia, zdenerwowania, jest okolicznością łagodzącą, ba, przemawiającą za tym, aby nie podlegał karze? Tak, jeżeli chodzi o kwestie strachu lub wzburzenia, są to rzeczywiście okoliczności, które wpływają na zwolnienie od kary. Przepraszam, że przerywam, bo mamy paragraf trzeci tego artykułu 25. Nie podlega karze, kto przekracza granicę obrony koniecznej pod wpływem strachu lub wzburzenia usprawiedliwionych okolicznościami zamachu. Tak, zdecydowanie. Tutaj decyzję podejmuje prokurator na pierwszej fazie postępowania. No ale w tej sytuacji w zasadzie można założyć a priori, że każdy w takiej sytuacji, no może poza kapitanem Klossem, by działa w stanie pod wpływem strachu i w stanie silnego wzburzenia. Tak, ale nie do końca, ponieważ działający w obronie koniecznej oczywiście działa zawsze pod wpływem pewnych emocji, ale ustalenia dotyczące tego strachu i wzburzenia muszą być odniesione do obiektywnych okoliczności zamachu i tutaj należy szukać usprawiedliwienia. No, nie może się tłumaczyć osoba, która strzela do dzieci bawiących się na przykład, które przeskoczyły na ogród w celu zebrania jabłek na tym ogrodzie, że z ich strony jakieś tam zagrożenie dla niego wynika. Tak? To musi mieć charakter obiektywny i tutaj jest wyraźnie i w literaturze wskazane, że takie okoliczności jak na przykład właśnie noc, zaskoczenie, niepewność co do liczby napastników, ich intencji, obawa o życie, albo na przykład atakowanie kogoś we własnym domu, to są te okoliczności, które wpływają na ten strach czy wzburzenie. Ale powtarzam, to muszą być okoliczności zobiektywizowane. Barbara Piwnik, sędzia, była minister, ma wątpliwości, powiedziała: konia z rzędem temu, kto udźwignie ten nowy przepis w życiu i w praktyce. Po wielokrotnym jego przeczytaniu nadal mam wątpliwości. Jest niejasny, nieprecyzyjny. Ja na przykład nie rozumiem, co znaczy teren przylegający do mieszkania czy lokalu. Pytam więc, czy jeśli ktoś mnie zaatakuje na przykład na klatce schodowej, czy to jest ogrodzony teren? Dlaczego pojawia się nieprecyzyjne pojęcie lokal? Uważa pan, że nie będzie problemu z interpretacją? Nie będzie z tego powodu, iż mamy już dziś zamach na dobro chronione, jakim jest mir domowy w kodeksie karnym i każdy, kto wdziela się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia lub ogrodzonego terenu, lub nieco takiego nie opuszcza, podlega karze. I my tutaj specjalnie odnosimy się do tego, co już jest w przepisach, czyli dom, mieszkanie, lokal, pomieszczenie są to pojęcia, które funkcjonują. Dlatego też nie ma problemu z kwalifikowaniem takich miejsc jak na przykład altanka, jak garaż, jak na przykład teren budowy, prawda? To wszystko już dzisiaj jest ustalone. Ten przepis już obowiązuje od wielu, wielu lat, dlatego też celowo do tego odnieśliśmy się, a zatem nie podlega karze, kto przekracza granicę obrony koniecznej, odpierając zamach polegający na wdarciu się właśnie do mieszkania, lokalu, domu, przylegającego do nich terenu. Lub odpiera zamach poprzedzony wdarciem się do tych miejsc. Dlatego na przykład kwestia, powiadam, altanki, czy kogoś to w hotelu na przykład będzie zaatakowany i tak dalej, nie budzi wątpliwości. To wszystko zostało już ustalone. Chyba, że przekroczenie granic obrony koniecznej będzie rażące. To jest jasne określenie, co będzie rażące, a co nie? Tak, no to jest konieczne z tego powodu, aby właśnie uchronić od sytuacji, w których to domownik strzela do dzieci, które przeskoczyły na ogród w celu pozbierania paru jabłek. Także nie możemy też pozwalać na to, aby nadmiernie pod wpływem na przykład jakiegoś tam pretekstu ktoś strzelał do osób, które przez przypadek znalazły się w pobliżu na przykład naszego domostwa. Dlatego też potrzeba jest tego typu koła ratunkowego, bezpiecznika, aby nie doprowadzać do wylania dziecka z kąpielą. Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł jest moim gościem. Panie ministrze, wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13. Bardzo mi miło. Bardzo dziękuję. Dziś pytanie, czy nowe przepisy o obronie koniecznej dobrze nas chronią. 7 trójek na początku, 22. To już 18 minut po południu, program trzeci, audycja za, a nawet przeciw. 7 trójek, jak powiedziałem na początku, 22, za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Pan Darek, zapewne przy naszym telefonie, czekamy na państwa listy, na telefony. Myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember. Ooh. resignation to the end, always the end. So when we found that we could not make sense, well, you said that we would still be friends, but I'll admit that I was glad that it was over. Ktoś napisał, osoba uciekająca nawet z mieniem nie stwarza już niebezpieczeństwa, czyli nie ma się przed czym bronić. Utrata mienia nie usprawiedliwia strzału w plecy. Każdy kowboj to wie. 7 trójek na początku. 22. Za, a nawet przeciw. 21 minut, już prawie po południu. Czy nowe przepisy o obronie koniecznej dobrze nas chronią? Pan Krzysztof, panie Krzysztofie, witam pana. Halo? Witam. Dzień pana, dobry. Panie redaktorze, witam państwa. No ja szczerze mówiąc jestem troszkę zdziwiony tłumaczeniem pana pierwszego rozmówcy, no bo ten pan, bo był wzburzony, to strzelał, a tamci panowie, którzy uciekali, nie wyrzucili plecaka czy torby ze zrabowanym mieniem. To nie wiem, gdyby zabił tego pierwszego, a ten drugi chwyciłby torbę, dalej uciekał, mógłby dalej strzelać. A jeśli tych no, złoczyńców byłoby 10, 50 czy 100, to dalej mógłby strzelać, bo ktoś miałby tą jego torbę. No, no, jestem szczerze mówiąc zdziwiony. A to nie było na pustyni. Tam zapewne jacyś ludzie przechodzili. No a gdyby tam przechodziła żona tego pana, który właśnie tak się wypowiadał na początku, by została raniona, nie zmieniłoby to jego zdania? No, w tej sytuacji, jak sądzę, ale to by oceni oczywiście prokuratura, bo użycie broni nadal byłoby zasadne, ponieważ zagrożenie by w tej sytuacji opisanej przez pana nie ustało. Pan Jarosław, panie Jarosławie, witam. Halo? Panie Jarosławie, dzień dobry, mam prośbę o ściszenie radia, już słucham. Słucham pana. Już ściszyłem. Tak. Dzień dobry, chciałem przede wszystkim pozdrowić całe Radio Trójkę. Ja mam takie pytanie i tak się zastanawiam, bo wszyscy tylko mówią o mieniu w domu, o jakimś tam terytorium ogrodzonym czy gdzieś. Ja jestem zawodowym kierowcą, poruszam się po całej Polsce i bardzo często śpię w samochodzie, w tirze gdzieś tam na parkingu, czasami pod lasem, czasami na jakichś nieszerzonych. I teraz, czy to jest mój dom? Znaczy się, ja uważam, że to jest mój dom, bo jeżeli ja spędzam 2-3 dni przykładowo w samochodzie, no to jest to mój dom. Ja teraz śpię i ja zostaję w tym samochodzie zaatakowanym. To co, to nie jest mir domowy, czy można powiedzieć, bo wszyscy się skupiają na lokalach. To jest mój lokal i ktoś mi na przykład opędzluje teraz paliwo z baku, jest na zewnątrz. No ale to jest mój samochód, moje paliwo. To co, ja mogę się bronić? Bardzo, bardzo ciekawy, panie Jarosławie, wątek. Obiecuję, że wrócę do tego wątku. Pan Miki komentuje, co z tego, że prawo zmieniło się, jeśli nadal termin rażące przekroczenie obrony koniecznej zależy od interpretacji sędziów czy też prokuratorów. Pan Maciej. Panie Macieju, witam. Halo? Witam, panie Kubo. Dzień dobry. Panie Kubo, no takie dwie sprawy, nawiązując nawet do pierwszego rozmówcy. Moim zdaniem ten człowiek, który został napadnięty, akurat bronił się bronią palną, miał prawo strzelać, tak? To nie jest tak, że okej, zabrano mu rzecz, już jest teraz, można powiedzieć, bez jakiejś tam własności i teraz powinien grzecznie, no, poczekać sobie na policję. Nie, powinien walczyć do końca i tutaj to nie powinno być takiej sytuacji, że w jaki sposób on powinien być, nie wiem, posądzony o właśnie tą, o strzelanie do ludzi, którzy już uciekają. No uciekają, ale zabrali jego własność. A jak byłaby sytuacja, żeby, nie wiem, uprowadzili mu dziecko, to też miałby czekać na policję, no bez sensu. Ja uważam, akurat mam tą możliwość też posiadania broni palnej i po prostu w tej sytuacji, że ktoś mnie atakuje, czy moją rodzinę, to nie powinno być takiej sytuacji, że ja mam się zastanawiać, czy w tym momencie już się ktoś wycofuje, czy zrobił tylko krok do tyłu. Jeżeli mam możliwość użycia tej broni, bo czuję się zagrożona, bo moja rodzina i ewentualnie jest ta osoba na mojej posesji, to po prostu będę strzelał. Taka jest prawda. Nie będę się zastanawiał nad tym, czy on w tym momencie się wycofał, czy on się zastanowił, może akurat zrobię dwa kroki do tyłu. No po prostu nie. To jest, powinno być troszeczkę jednak w tym momencie bliżej nam do prawa amerykańskiego. Jeżeli ktoś wejdzie bez mojej zgody na moje terytorium, to musi się liczyć, krótko mówiąc, z konsekwencjami. Oczywiście zgadzam się, że no, jak dziecko w tym skoczy jakieś dlatego, że chce jakąś zerwać śliwkę czy coś, no to wiadomo, że się nie mówimy o takich sytuacjach, tylko o sytuacji takiej, kiedy dorosły człowiek dla pana, jak słyszę, tyle, tak, do oceny jednoznacznej. Pozdrawiam, dziękuję. 7:03 na początku, 22:25 minut po południu. Oto, proszę państwa, zaatakowany właściciel kantoru w Piszu, pan Mieczysław Skrzatek. Posłuchajmy. Wychodziłem i córka stała z samochodem na zewnątrz, przy samym chodniku, to jest 5 metrów od drzwi. No i wchodziłem do samochodu, rzucił się na mnie z tyłu, złapał plecak i ciągnął, ja się za nim ciągnąłem, bo nie chciałem wypuścić, ale ucho się urwało i dostałem w twarz, jak nie chciałem wpuścić i padłem, no i broń mi wypadła z ręku i to już było przy samochodzie, w którym oni stali niedaleko, zaraz przy kantorze. Jeden się rzucił na broń, ja byłem szybszy, złapałem tą broń, oni wskoczyli do samochodu. No i ja chciałem zatrzymać samochód, strzeliłem w samochód i szyba się wybiła. I oni odjechali dalej, to wszystko. Pusta ulica była, zwróciłem uwagę, było pusto, przede mną nikogo nie było, ani samochodu, ani ludzi nie było. Na to też zwracałem uwagę. Zresztą jak wydawali pozwolenie na broń, to było właśnie tematem tego, żeby używać broni i nie zagrażać postronnym osobom. To Mieczysław Skrzatek. Dodajmy, proszę państwa, że policjanci wciąż szukają trzech sprawców napadu. Policja apeluje do kierowców, którzy w piątek, to było przypomnę 16 lutego, w godzinach od 12 do 18 jeździli ulicami Pisza z włączonymi kamerkami w swoich samochodach, o zgłaszanie się z nagraniami do oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Piszu. 7:03 na początku, 22. Pan Marek. Panie Marku, witam. Halo? A witam serdecznie. Witam pana. Ja tutaj z Wrocławia dzwonię, ale ja mam ze swojego doświadczenia takie po prostu jedno stwierdzenie. To jest akademicka dyskusja ludzi, którzy nigdy nie mieli sytuacji, w której musieli użyć broni. Ale to są zupełnie inne emocje. Ja to rozumiem, panie Marku, ale nie tylko o użycie broni chodzi, bo możemy się bronić na różne sposoby z użyciem bardzo różnych narzędzi, czasem powszechnie dostępnych w domu. Z pełnym szacunkiem, tak. Ja to od lat 30 słucham audycji. Aha. Natomiast jest jedna taka zasadnicza rzecz. My nie wiemy w dniu dzisiejszym, czym dysponuje nasz przeciwnik. W związku z tym my popadamy, przeciwnik jest coraz bardziej agresywny, coraz bardziej zdesperowany i on może mieć takie narzędzia, które nas zabiją, zniszczą. Więc my musimy w jakiś sposób się bronić, natomiast nie można kogokolwiek ludzi prywatnych czy policjantów oskarżać o to, że użyli nadmiernie broni, dlatego że nikt, żaden bandzior na czole nie ma napisane, słuchajcie, ja tylko z nożem jestem albo z karabinem maszynowym, bo to po prostu presja mediów i wszystkiego, przekazów informacyjnych, jakie są z napadami, to każdy z nas ma jak najgorsze myśli a propos tego, który nas napastuje, a propos tego, który rozumiem. I nas tym samym, jak słyszę, jest pan zwolennikiem rozszerzonego prawa do obrony koniecznej. Pan Maciej napisał, prawo zna takie pojęcie jak niska szkodliwość społeczna czynu. Myślę, że w prawie powinien pojawić się jeszcze inny zapis, mianowicie zabicie bandyty należałoby określić jako czyn o wysokim pożytku społecznym. Pan Karol. Panie Karolu, halo? Dzień dobry. Dzień dobry witam panu. Redaktora. Witam. Witam słuchaczy. Ja tylko tak krótko chciałbym powiedzieć. Życzyłbym sobie tego, abyśmy mieli takie prawo w Polsce, które mówi jasno i jednoznacznie. Zero litości dla bandytów. Panie Jarosławie, witam. Halo, dzień dobry. Witam, panie redaktorze. Ja też mam bardzo podobne zdanie jak mój przedmówca. Bandyta nie może czuć się bezpiecznie, jeżeli dokonuje zamachu na niewinnego człowieka. Po prostu prawo niby się zmieniło, a podejście, nie wiem, organów ścigania, no, widzę, że jest różne. Poczekajmy z tą oceną, bo sprawa, jak wiemy, jest badana. 7:03 na początku, 22. Jarosław Lewandowski, miesięcznik Strzał. Jak się okazuje, te zmienione przepisy o obronie koniecznej też nie są jakby wystarczająco precyzyjne i niewystarczająco chronią osobę, która się broni, bo tam w dalszym ciągu zostawiono dość duże pole oceny zdarzenia. I niestety mamy taką sytuację w Polsce, że chociaż litera przepisów wydawałoby się, że stoi po stronie osoby broniącej się, to jednak praktyka jest taka, że polskie sądy, polskie prokuratury bardzo niechętnie podchodzą do osób, które aktywnie występują w obronie swojego życia czy mienia. Generalnie zmienione przepisy o obronie koniecznej lepiej chronią nas w sytuacji, w której bronimy się w domu swoim, tak, w miejscu zamieszkania. Ale jak widać, to nie działa w sytuacji, kiedy występujemy w obronie zwłaszcza swojego mienia. To jest ta sytuacja, gdzie niestety polskie prawo nie występuje dość stanowczo po stronie osoby zaatakowanej czy osoby broniącej się. Ktoś podpisany niewolnik napisał, to napastnik ma się bać, więcej ma dygotać ze strachu, że jego ofiara okaże się zdolna do przestrzelenia mu głowy. 7 trójek na początku 22, już po 12.30. Moim gościem jest pani dr Aleksandra Gasztolt, Katedra Nauk o Bezpieczeństwie, Uniwersytet Warszawski. Witam panią doktor, kłaniam się. Dzień dobry, panie redaktorze. W przeszłości mieliśmy wiele spraw, kiedy to napadający bronił się, sprawa trafiała do sądu, wyroki zapadały różne, czasem broniący się był skazywany, ponieważ przekroczył granicę obrony koniecznej. Czy dziś interpretacja, pani zdaniem, ocena zajść będzie prostsza? To znaczy, wydaje mi się, że sprawa właściciela kantoru Spisza będzie kluczowa dla dalszej wykładni prawa. Choć nie mamy precedensów, nie mamy prawa anglosaskiego, precedensowego, opartego właśnie na takich przypadkach. Ale będzie pewnym wskaźnikiem, prawda? Tak, będzie pewnym wskaźnikiem i tutaj bardzo duża rola prokuratury, czy jednak tą ochronę mienia zrówna z ochroną życia w tym konkretnym przypadku. Tutaj problem, jeśli chodzi o sprawę Spisza, jest taki, że do oddania strzału doszło już w miejscu użyteczności publicznej, więc mogłoby to stworzyć potencjalne zagrożenie życia dla osób przebywających. Tak. Oczywiście, więc tutaj stanowisko zarówno właściciela kantoru, który miał prawo do obrony swojej własności, będzie zależało tak naprawdę od szacunku, na ile w dalszym ciągu zagrożenie dla jego własności było generowane przez sprawców. Pojawia się też problem odparcia bezpośredniego ataku. Mhm. Czy osoba uciekająca to jest w dalszym ciągu kiedy ten atak atakująca ustaje, tak, prawda? Tak. Może nauczenie się nowego prawa, nowych zasad obrony koniecznej opisanych w kodeksie karnym wymaga po prostu czasu. Oczywiście. Niemniej wszelkiego rodzaju takie zmiany związane z jakby naciskiem na bezpieczeństwo prywatne, na poczucie przez obywatela wartości własnego miejsca zamieszkania i własności, prawo do obrony i ochrony, jest już pewnym takim krokiem psychologicznym wzmocnienia i wykluczenia pewnej bezradności. A zatem czy świadomość, co mogę w swoim domu, czy też na swojej ogrodzonej posesji, może poprawić bezpieczeństwo moje, moich bliskich? Na pewno w pewnym zakresie tak, ale kluczowa jest edukacja dla bezpieczeństwa. No, z drugiej strony może do potencjalnych agresorów trafi informacja, że ten napadnięty będzie śmielszy, bardziej skory do obrony, świadomy swoich praw. Zatem już na tym etapie, powiedzmy, planowania może to być element odstraszającym. Oczywiście, ale problem pojawia się w momencie, kiedy mamy do czynienia z silnym wzburzeniem, kiedy zostaje przekroczona granica w stronę odwetu i zemsty. I to będzie zależało od prokuratury, jak oceni te kryteria wpływające na działanie broniącego się. No tak, ale paragraf 3 artykułu 25 wydaje się jednoznaczny. Nie podlega karze, kto przekracza granicę obrony koniecznej pod wpływem strachu lub wzburzenia. Zatem można założyć, że niemal wszyscy działają pod wpływem takich właśnie silnych emocji. Oczywiście, ale dotychczasowe prawo, które też przewidywało takie rozwiązania, nie zawsze było na korzyść broniącego się, więc tutaj w dalszym ciągu jak gdyby subiektywna rola osoby zajmującej się sprawą będzie kluczowa. Posiadanie broni w domu może poprawić bezpieczeństwo, pani zdaniem? Oczywiście, jeśli jest odpowiednio ona pozyskiwana, czyli po przejściu całej procedury administracyjnej oraz uwzględnieniem psychologicznych uwarunkowań osoby przechowującej daną broń. Statystyki nie pokazują, że posiadanie broni palnej, legalne oczywiście, zwiększa szkody czy zagrożenie bezpieczeństwa. A jest taka teoria, przepraszam, że przerywam, że to posiadanie tej broni może również wywoływać zdarzenia, do których nie doszłoby, gdyby nie broń. Oczywiście, ale bronią może być wszystko. Może być łyżka stołowa, może być siła mięśni, długopis, więc tutaj absolutnie broń palna legalna w moim skromnym przekonaniu nie zwiększa tego poczucia jak gdyby przekraczania granic obrony koniecznej. Największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa, jeśli chodzi o broń, jest nielegalny obieg broni w Unii Europejskiej. Często używamy, pani doktor, takiego określenia poczucie bezpieczeństwa. To ocena, jak sądzę, bardzo subiektywna. Czy nasze otoczenie, środowisko gwarantuje bezpieczeństwo, czy też nie? Bezpieczeństwo nigdy nie jest stanem, nie jest stanem stałym, jest procesem, więc jest zależne od wielu czynników, również polityki medialnej, naszych doświadczeń, kręgu znajomych, więc jest to jak gdyby też uwarunkowane naszym stanem emocjonalnym. I w momencie, kiedy system prawny gwarantuje pewne rozwiązania dopuszczalne, na przykład ochrona konieczna, może on wpłynąć na subiektywne poczucie bezpieczeństwa. Moim gościem jest pani doktor Aleksandra Gasztolt, Katedra Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Warszawskiego. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Bardzo dziękuję. Dziś pytanie, czy nowe przepisy o obronie koniecznej dobrze nas chronią. 7 trójek na początku 22. @polskieradio.pl i @polskieradio.pl. Ktoś się dodzwonił do nas. Halo, dzień dobry, witam. Pani Wando, halo. Tak, dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam tylko taką uwagę jedną dać. Jeżeli słuchają trójki, złodzieje, bandyci, to no wyobrażam sobie, że zacierają w tej chwili ręce, ponieważ oni mogą użyć broni zawsze, a ktoś, kto się broni, musi wykazać, że on użył tej broni w obronie koniecznej. To tyle. Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam. 7 trójek na początku 22. Pan Władysław. Panie Władysławie, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem powiedzieć, że to prawo i przepisy to są tak napisane, żeby adwokaci nie umarli z głodu. Mhm. Bo sama nazwa wskazuje, broń służy do bronienia się. A my, którzy się bronimy, zostajemy przeważnie zaskoczeni. Mhm. Trzeba powiedzieć otwarcie, że każdy smyk, który idzie na napad, przyjmuje system działania, jakąś logistykę przyjmuje, zaskoczyć, jak nas pokonać. Człowiek napadnięty zachowuje się odruchowo i ten pan z tego kantoru to się zachował lepiej niż ci policjanci, którzy pojechali na rabowany bankomat. Może pamiętacie miesiąc temu, kiedy smyki do nich wystrzelali policjantów. A my dzisiaj mówimy, wiceminister mówi, że niesłusznie użyte, za późno strzelał i on nic jakby takiego ich wybił, to nie, byłby nie bohater narodowy. Panie Władysławie, nic takiego nie padło z ust mojego gościa, także to chyba nadinterpretacja pańska. Nie no, słyszeli, bo wszystko się mówi, możesz się bronić, tylko nikogo nie zabij. Ja uważam, że jeżeli, bo się mówi, że trzeba bronić majątek, a czy ja nie mam bronić swojej twarzy, głowy, jak mnie w domu się mam bronić, a na ulicy to mam być napadnięty? Tak, tak przy okazji, panie Władysławie, efektów tego strzelania, tych 3 strzałów. Otóż taką informację znalazłem, że po oględzinach okazało się, że śladów krwi w tym samochodzie znalezionym nie stwierdzono. Zatem można założyć z pewną dużą dozą prawdopodobieństwa, że strzelający pan Mieczysław napastników jednego z tych 3, czy więcej, nie trafił. Pan Mateusz napisał, ta zmiana ustawy nie ochroni nas, tylko usprawiedliwi niektóre zachowania. 7 trójek na początku 22. Pan Dariusz, panie Dariuszu, witam, halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Zastanawiam się nad tym, czy nie dałoby się zredefiniować granic przekroczenia granic obrony koniecznej i zdefiniować je w taki sposób, aby to winnym przekroczenia był napastnik, który swoją ofiarę doprowadza do stanu, w którym ona przekracza granicę obrony koniecznej. Pozdrawiam pana, pan Wojciech. Panie Wojciechu, halo. Tak, dzień dobry. Dzień dobry. Ja z takim aspektem sprawy z punktu widzenia mojego zawodu, gdzie muszę wchodzić na posesję. Na terenach wiejskich 90% posesji nie ma dzwonków. A ja jako geodeta muszę na tę posesję wejść. Może to dotyczy też czasem listonoszy, kurierów, bo nie zawsze kurier ma telefon. I co w takiej sprawie? Spróbuję przejść przez za furtkę i będę zastrzelony. No, jakoś by trzeba to rozwiązać. 19 minut do 13. Panie Mikołaju, jeszcze pan. Witam pana. Halo. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Będę się streszczał i witam panie Kubo. Ja tylko taki schemat mały podam odnośnie prawa u nas w Polsce i tej konieczności, którą ja musiałem sobie zmusić się do sam siebie, do tego, co mnie się przytrafiło. Mianowicie wybudowałem nowy dom, miałem dwa włamania w ciągu roku do tego domu, wyniesiono mi trochę rzeczy, w końcu nie mogłem dojść z prawem u nas, bo było tak zakręcone z tym wszystkim, więc po prostu podłączyłem obiekt do prądu, poinformowałem o tym tablicą informacyjną u mnie na placu, jest to mój plac z moimi drzewami, dałem dużą tablicę informacyjną o treści z obiekt pod prądem. Ale więc jaki był efekt? Bo jestem ciekaw, co było pod prądem? Znaczy dotknięcie na przykład drzwi skutkowało porażeniem? To znaczy tak, skutkowało porażeniem, były dwie tablice informacyjne, czyli w momencie, kiedy nacisnąłby ktoś, prawda, klamkę. Moją klamkę od domu, był to prąd podłączony, zrobiony przez elektryka w taki sposób, że no człowiek jednak był sparaliżowany przez parę sekund i dowiadywałem się prawnicznie na ten temat, także za to nic nie grozi, jest to mój obiekt, informacyjna tablica przy obiekcie stała, no i tym sposobem powiem panu szczerze, że zwalczyłem u siebie dwukrotne włamania. Czyli był przypadek, że jakiś napastnik spotkał się z pana prądem? Podejrzewam, że był. Podejrzewam, że był, bo kiedyś były ślady tak samo próbowania się włamania, ale on nie wiedział, gdzie ten prąd jest podłączony. Tablica informowała ogólnie, że na obiekcie prąd jest na teren pod prądem. No, przyznam, uwaga, że teren pod prądem. Prosta tablica informacyjna. Przyznam, dla każdego, że dla mnie ciekawa sytuacja, nowa. Sprawdzę, bo nie jestem przekonany do końca, czy zgodna z prawem. Ktoś napisał, chciałbym zauważyć, że sam przepis nas nie obroni. Obroni nas tylko wtedy, kiedy mamy czym się faktycznie bronić. A na dzień dzisiejszy 95% z nas może próbować się bronić jedynie grabiami lub młotkiem. Trzeba pochylić się nad dostępem do broni. Jesteśmy najbardziej rozbrojonym krajem Europy. Pan Maciej jeszcze. Panie Macieju, witam. Halo? Witam. Witam pana. Sytuacja sprzed 25 lat, szkolenie wojskowe. Sierżant na szkoleniu służby wartowniczej powiedział, słuchajcie, jeżeli kiedykolwiek będziecie musieli użyć broni, ktoś będzie przekraczał teren wojska, czy tam jakikolwiek przydział zabezpieczany, to strzelajcie tak, żeby zabić. Żebyście później nie mieli żadnych problemów, bo oni się zawsze wybronią. Takie łobuzy, które naruszają własność, mają większe szanse na zbronienie się niż ten, który tej własności broni. Dziękuję, pozdrawiam. Pan Jacek napisał, przypomnę słowa pana Dziewulskiego, który gościł niedawno w Godzinie Prawdy. Wolę siedzieć niż nie żyć. To jego odpowiedź na rozterkę, czy strzelać, czy nie strzelać. 7 trójek na początku 22. Doktor Wojciech Pawłuszko, Kancelaria Radców Prawnych SLS Seredyński-Sandurski. Generalnie przepisy, które mamy zawarte w kodeksie karnym, są zbudowane w ten sposób, że jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, gdzie osoba w sposób, który jest opisany w przepisach, stosuje obronę konieczną, może jak najbardziej chronić się tego typu regulacją w sądzie. I sytuacja takiej osoby na gruncie obecnie obowiązujących przepisów jest raczej silna, więc myślę, że to doprecyzowanie ostatnich przepisów dotyczące też ochrony miru domowego i obrony koniecznej na terenie własnego domu, tutaj jeżeli chodzi o tę kwestię właśnie obrony koniecznej, było dodatkowym poszerzeniem ochrony tego typu sytuacji. Więc myślę, że na obecny moment nie ma szczególnej potrzeby, aby te przepisy dodatkowo rozbudowywać. Myślę, że właściwa interpretacja obecnych regulacji jest wystarczająca, żeby chronić sytuację osób, które znajdą się w takiej sytuacji, że muszą do obrony koniecznej sięgnąć. Zdaniem piszącego pana Konrada, w Polsce prawo jest zbyt pobłażliwe dla przestępców. Policja ma za małe przywileje w postępowaniu z przestępcami, a co dopiero mówić o obywatelach. Z drugiej strony Polak kombinator zaraz wymyśli, jak odstrzelić sąsiada, który od lat na przykład go denerwuje. Pan Marek, panie Marku, halo? Witam panie Kubo, witam słuchaczy. Dzień dobry. Ja z jednej strony potwierdzę, że faktycznie przy szkoleniu dla posiadaczy broni czasami zdarzają się właśnie takie informacje, że jak już powinieneś, jesteś zmuszony użyć broni, to użyj jej do końca albo nie używaj jej wcale. Natomiast jeśli chodzi o ten nowy przepis, to zmodyfikowane prawo, ono faktycznie jest chyba pisane tylko i wyłącznie przez prawników, ponieważ i być może adwokatów. Ja raz musiałem wyjąć broń z kabury, jako posiadacz broni do ochrony osobistej. Mhm. Zatrzymałem kierowcę jadącego, masakrycznie pijany człowiek, jechał całą szerokością drogi. Zajechałem mu drogę na drodze pobocznej, gdy wysiadłem z auta, chciał mnie przejechać, ruszyć samochodem, no, zaatakować mnie samochodem swoim. Wyjął pan wtedy broń? Wyjąłem broń, to go powstrzymało, wystraszył się, że jestem z policji i proszę sobie wyobrazić, że po niecałych 2 latach zostałem wezwany do sądu i o mały włos nie zostałem przez adwokata broniącego tego kierowcy, okazało się kierowcy zawodowego, o mały włos, to dosłownie o tylko jedno moje zdanie uratowałem się przed oskarżeniem, że ja zaatakowałem odpoczywającego na poboczu drogi kierowcę. Więc nie rozumiem, dlaczego w tym nowym przepisie, w tej modernizacji nie znalazł się na przykład taki przepis, który mówi, że jeśli o 12 w nocy czy o 1 w nocy recydywista wchodzi do mnie do domu, wybijając okno, to on nie wchodzi po sól do pomidora. Dlaczego? Tylko na pewno wchodzi w złych zamiarach. A dlaczego recydywista? Po prostu napastnik. No, znaczy, ja już mówię choćby o wyjątkach, no bo powiedzmy, nie weźmy pod uwagę, że no faktycznie może być sytuacja jakaś wyjątkowa, no ale żeby recydywista nie miał już, żeby on praktycznie miał prawo do obrony ograniczone do, no, nie wiem, jak minimalnego minimum. Rozumiem. Pan Mateusz napisał, przykładem są Stany Zjednoczone. Dużo broni i napady nie ustały, za to ginie bardzo dużo ludzi, po prostu broń jest do zabijania. Konkluduje słuchacz. Pan Michał. Panie Michale, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię w takiej sprawie, ponieważ sam kilka lat temu byłem ofiarą napadu w autobusie, gdzie kilku napastników napadło mnie, obtyczyło z każdej strony, w ciągu dnia oczywiście, zaznaczę. Uzbrojeni byli w kije i kamienie. Mhm. Co by było w takiej sytuacji? Jak byłoby to interpretowane, jeżeli ja miałbym prawo do obrony oczywiście koniecznej i zastosowałbym broń i nie daj Boże, bym kogoś przypadkowo postrzelił. Jak byłoby to widziane z punktu prawa? Pan Michał napisał, jestem ciekaw, czy sąd w sprawie Spisza nie uzna przypadkiem, że sprawcy nie działali w stanie roztargnienia, tak jak było niedawno w przypadku słynnego sędziego ze stacji benzynowej. Panie Krzysztofie, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, witam, stały słuchacz. Panie Kubo, wie pan co, pan naszą wypowiedź, jeśli mogę na antenie się wypowiedzieć, chciałbym podzielić na takie 3 części. Tak. Po pierwsze, uważam, że wielki błąd popełniamy, porównując się do społeczeństwa zamieszkującego Stany Zjednoczone, bo tam prawo do noszenia broni, użytkowania jej, wynika z zupełnie innych uwarunkowań historyczno-tradycjonalnych, tak to krótko ujmijmy, prawda? Mhm. Wystarczy pooglądać audycję pana Cejrowskiego na temat pobytu w Arizonie i jasno można zrozumieć, z czym to się wiąże. Koresponduje to z powiedzeniem, że Pan Bóg stworzył ludzi, ale to dopiero Samuel Colt uczynił ich równymi. A druga sprawa, o której chciałem powiedzieć, to wszyscy ci ludzie, którzy dzwonią do tej pory i te wszystkie ciekawe przypadki omawiają, to dobrze byłoby, żeby sobie przeczytali w kodeksie karnym, w części ogólnej i orzecznictwo Sądu Najwyższego, na czym polega coś takiego jak eksces intensywny i eksces ekstensywny. To jest przekroczenie granic obrony koniecznej w czasie i w rozmiarze. Mhm. Czyli zastosowanie środków nieadekwatnych do napadu. Uważam, że te przepisy, które są jak najbardziej w tej chwili wystarczające, tylko trzeba po prostu mieć świadomość, kiedy, w jakiej sytuacji można się bronić i środki, żeby były użyte adekwatne do zagrożenia. Pan, który opowiadał przede mną o sytuacji, jak zatrzymał kierowcę nieszczęśliwego, nie miał prawa do posługiwania się tą bronią, jeżeli nie był przez tego człowieka atakowany i to ze z pewnością nie gołymi rękami, tylko jakimś narzędziem. Jeżeli ma broń do ochrony osobistej, to powinien sobie przypomnieć przypadki użycia tej broni i zasady jej użycia, bo to są zupełnie dwie inne rzeczy. A jeżeli już mogę ostatnie tak zdanie. Coś... Ostatnie jeżeli... zdanie. Ostatnie zdanie, jeżeli w żartach mogę coś powiedzieć, to psychiatrzy będą mieli dużo roboty, bo jeżeli ktoś podłącza sobie ogrodzenie czy drzwi pod prąd, to po prostu może nawet otrzymać zarzut zabójstwa w zamiarze ewentualnym. Strach pomyśleć, co ten człowiek by zrobił, gdyby jakieś dziecko na przykład jeszcze z rozrusznikiem serca dotknęło tego ogrodzenia. Dotknęło ogrodzenia albo drzwi. Pan Piotr, panie Piotrze, krótko proszę, witam pana, halo. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Z racji wykonywanego zawodu bardzo często z kolegami instruktorami zajmującymi się wyszkoleniem strzeleckim analizujemy sytuacje, które miały miejsce, między innymi tą sytuację, która miała miejsce z właścicielem kantoru. Proszę mi wierzyć, że nawet w trakcie treningów, symulując sytuację, w której w jednym ręku trzyma się chronione dobro, a drugą ręką chce się użyć broni, nawet w trakcie sytuacji szkolenia, to już w niebywały sposób podnosi adrenalinę. Nie wyobrażam sobie sytuacji szarpania się z napastnikiem i zastanawiania się, czy jeszcze trzymam w ręku plecak, w którym są pieniądze i czy mogę użyć broni, czy też nie. Tak bardzo jest to sytuacja stresująca. Pan Wojciech na koniec. Panie Wojciechu, krótko proszę, witam. Halo? Tak, krótko. Ja witam państwa i witam pana. Ja tylko króciutko. Mam jedną wątpliwość taką podstawową, bo tak jak zrozumiałem, urzędnik, czyli prokurator, będzie już na etapie postępowania może umorzyć to postępowanie lub nie, bo może być taka sytuacja na przykład, że ja wystąpię w ofiarę jako napastnik, na przykład biegnąc gdzieś w nocy jako ofiara wypadku drogowego, chcąc zawiadomić pomoc, będę uznany za napastnika i będę postrzelony, a będzie ta osoba, która tą broń użyła, na przykład znajomym prokuratora. Więc tu ma pan wątpliwość, jak słyszę. Pan Marek napisał, dlaczego pańscy goście traktują bandziorów ponad ofiarami. Proszę o to zapytać. Sebastian Kuczyński, klub Kaliber 45. Na dzień dzisiejszy przepisy, które regulują tą sprawę, są dosyć dobrze skonstruowanymi przepisami. Oczywiście każdy taki przypadek jest interpretowany indywidualnie przez sąd. Każda taka sprawa zawiera jakieś szczegóły, które pozwalają bądź takiego właściciela broni obronić, bądź też nie, stwierdzić, czy przekroczenie granic obrony nastąpiło. Także moim zdaniem nie ma tutaj jak gdyby większego pola do zmiany przepisów, bardziej do interpretacji, czy też myślenia o tym, żeby jednak te przepisy działały na korzyść osoby, która się broni i która takiej broni używa, ponieważ z tym jest różnie. Żadne zmiany zapisów litery prawa nie spowodują tego, że ich interpretacja będzie stosowana przez sędziego, czy też przez sąd indywidualnie. Także myślę, że tutaj raczej nie należało być w kierunku zmiany przepisów, ale bardziej w interpretowaniu ich na korzyść osób, które się bronią, mając na względzie to, że jednak zostały zmuszone do takiej sytuacji, nie był to ich wybór. 8 minut pozostało do 13:00. Ponownie pani doktor Aleksandra Gasztolt, Katedra Nauk o Bezpieczeństwie, Uniwersytet Warszawski i ponownie pan minister Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości. Witam państwa raz jeszcze. Witam. Słyszymy się również. Dziś na pytanie, czy nowe przepisy o obronie koniecznej dobrze nas chronią. 36% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 64% odpowiada, że nie. Panie ministrze, pan minister Marcin Warchoł, konkretny przykład, konkretne pytanie od słuchacza. Samochód, tir, no, wiemy nie od dziś, że kierowcy takich samochodów są narażeni na napady. Czy ta kabina takiego samochodu, tira, może być traktowana jako mieszkanie, lokal, który można chronić, bronić? Odpowiem od razu nie, panie redaktorze, ponieważ nie jest to sytuacja, która jest obiektywna, to znaczy mieszkanie, lokal, dom czy ogrodzony teren to są miejsca, w których mamy prawo czuć się bezpieczni, mamy prawo czuć się nie niepokojeni przez kogokolwiek, jeżeli zostaniemy zaatakowani, w związku z tym jest oczywistym, że jest to atak na nasze najcenniejsze dobra, życie prywatne, życie rodzinne, życie osobiste. I stąd tymczasem szczególna ochrona, tak? Tak jest, absolutnie. Tymczasem samochód jest to miejsce publiczne, owszem, jesteśmy w samochodzie, ograniczeni jego tutaj ścianami, niemniej jednak znajdujemy się w jakimś przestrzeni publicznej, życiowej, na ulicy sytuacja jest dynamiczna i w związku z tym absolutnie tutaj nie mogliśmy wprowadzać jakichkolwiek kryteriów rozszerzających. Rozumiem, ale to ja mam jeszcze jedno w takim razie pytanie, bo tak wpadło mi do głowy. Załóżmy, że jestem na wczasach. Zajmuję apartament i mam taką sytuację właśnie w tym apartamencie. Zdarzenie przykre z udziałem napastnika. Co wtedy? Jeżeli chodzi o tego typu kwestie, to tutaj mamy do czynienia z lokalem. Lokal jest pomieszczeniem, także jednak służącym do przebywania w nim, ale w innym celu niż mieszkanie. I to może być na przykład właśnie biuro, sklep, magazyn, punkt usługowy, pomieszczenie. Tutaj jest mowa też o tym, że mamy do czynienia z lokalem, z domem albo przylegającym do nich terenem. Mhm. Nie ma mowy o pomieszczeniach typu strych, piwnica, komórka, garaż i tak dalej. Także przylegający teren to byłby ten garaż na przykład, ale jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju lokale typu sklep, magazyn, czyli do celów innych niż mieszkanie, absolutnie przepis to również obejmuje. Doktor Aleksandra Gasztold, intencje ustawodawcy wydają się jasne, by większe prawa dla broniących się we własnym domu, na własnej posesji. To kierunek pani zdaniem słuszny? To znaczy, to czas pokaże, szczególnie teraz te kontrowersje wobec ostatniego zdarzenia dotyczące tego kantoru spiszu nieszczęsnego, pokażą, jakie będą kierunki interpretacji i rola prokuratury. Jeśli prokurator nie ułoży danej sprawy w momencie tutaj postępowania i sprawa trafi do sądu, to jest kwestia adwokatów przydzielonych poszkodowanym, poszkodowanemu w tym momencie i napastnikom i rola prawników. Więc kwestia interpretacji, jak się dalej potoczy ta sprawa, jest dość niejednoznaczna. Mhm. A tak naprawdę przepisy prawne, one mają rolę w rękach urzędników, jak to było już wcześniej stwierdzone. Panie ministrze, przepisy dotyczące ochrony, one nie zwiększają ochrony czy poczucia bezpieczeństwa. To rola jest państwa w zapewnianiu bezpieczeństwa obywateli. Panie ministrze, na koniec a propos jeszcze tych napastników Spisza. Rozumiem, że nadal są poszukiwani? Nie znam sytuacji, jaka jest tutaj konkretna w tej sytuacji, natomiast powtarzam, że polecenie prokuratora generalnego było takie, aby tutaj również rozważyć kwestię obrony koniecznej. Ja chciałbym tylko jeszcze zwrócić uwagę na te przepisy. Przepisy są absolutnie potrzebne. Sytuacje takie, jakie mieliśmy do tej pory, kiedy to osoba zaatakowana w swoim domu przez intruza zraniła go nożem w brzuch, albo ktoś został zaatakowany na swojej posesji i niegroźnie uderzył intruza, akurat w tym wypadku sztachetą w głowę, powodowało, że osoby, wszystkie te osoby były narażone na kłopoty z prawem. W tym pierwszym przypadku osoba została uniewinniona, ale sąd odwoławczy uchylił wyrok. 4 lata proces trwał. W tym konkretnym przypadku doszło do skazania. Dlatego też my tutaj absolutnie mówimy o tym, że konieczne jest odwołanie się do pewnych obiektywnych kryteriów. Jeszcze na koniec chciałbym zwrócić uwagę. Jedno zdanie. Przepisy podobne mają Francuzi, mają Belgowie, które szczególnie chronią napadniętego w swoim domu. Także podobnie w Wielkiej Brytanii od 2013 roku podobne przepisy zostały wprowadzone. Doktor Aleksandra Gasztold, wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Dziękuję państwu za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję. My, proszę państwa, usłyszymy się jeszcze dziś po godzinie 16, a jutro w południe obecność obowiązkowa. Ogłoszenie społeczne. Wybuchła mina pułapka. W Afganistanie zginął kolejny polski żołnierz. Tragedia w górach. Lawina porwała około 10 ratowników. To polskiem rozbił się myśliwiec bombowy Su-22. Zginęli dwaj piloci. Na miejscu zginęła 40-letnia pracownica ośrodka pomocy społecznej. W warszawskiej Woli policjant został śmiertelnie ugodzony nożem za... Dla ciebie zginął policjant, a dla mnie tata. Wspieraj dzieci, których rodzice zginęli na służbie. Wejdź na stronę fundacji dorastajznami.org i pomóż. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ależ te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Zdrowit. No